राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को दिल दे दिया। पहले तो लड़ती थी, इतना अकड़ती थी, पास नहीं आती थी, राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को। राधा बोल बोल बोल बोल बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या राधा बोल तूने ये क्या किया। सर की कसम लूं। आजा सनम तेरे सर की कसम लूं, तेरा बनूं अब मैं जब भी जन्म लूं। अब नए रिश्ता टूटे, अब नए दामन छूटे, अब नए रिश्ता टूटे, अब नए दामन छूटे। चलता हूँ मैं।